هر وقت دزانن سباستین فرانسای و جیشتو چوا اسپانیا تاوکو دایچی بدوزیتاو ل اسپانیا بو هوری کوریچی بچکولانا او کوراشوان بو لگل باپیری دجیا سباستین ماوی هفته یک للای اوان مای و بخوی به زور یارمتی وانی شوان بچکولا کینده چون کساگکی هوان کناوی لکی بو بریندار بو هر وحال جیت سار سری دکتوریش دابو آیا ام دو پیاوه ده ناسنوه؟ اوانه مندوزا و منوزن کویسیان به فرتوفیل و زورداری بیل لسبستیان بسته نو به پاره چی باش بیفروشنوه بو اما بستش دو چاری چندها گرفت و نخوشی بون لگل اوش هروازیان ندهینه بلام سبستیان توانی خوی رزگار بکاو لینگر بیل ببن من دوزا امن زور مندو بوم صبر تبه برام اگر سگه کب دوزینه و دولمان دوین اوزا دا توانی سگه کب دوزینه و بگو من دا توانی بی دوزینه و اگر نی دوزینه و دولمان نبین کوری حتا گنجا هماندی بین تنها یک مسینه او بس سلب و اوی اتومبیل کمان ایش بکا بخوای من دوزا زور مندو بوم ها؟ تماشاکا و مالا بابچین هندک او بینین ای چهل مالا ولام دنوا دتوانم یارمتی تم بدم بینی تم باش ماما جان دتوانی هندک او من بده لبو خو من اوتون بیلا کمن زور ایلک دیارن بی خم بن شیری مرشتان دادمه فرمون دانیشن فرمون بلام چون بینا شوره ماما ام در که نکره توا ماما والله انتی که فرمون زور سپاس ماما جان بخیرم باشا پیم بلند بو اتونه تا او نوچه چون که ایره شوینه چی زور دورو لطریقه سگ یک من لیه دزراو و دمانه بی جرینه و دزکش بگرین سگ پیم بلند چی زور سجگ ناوی بیلو هیچ یکانی پیره نه ناوی بیلا سجر چی زور آزایا لامان کاتیش در زور زویکا بای زور با زحمت دا توانین بیگرین من دوزا باز لیه خوی پینا ویره باشا پیم بله سگا که ای تو یا بله بله ای خواما بله پیم بله بچ پیدا کنی رازده که بچ پیدا کنی سیره دوشی نزلامی وقعی و سجر هم بزر کردوا بزر من نکدوا بلکو لی من دزراوا بله دزر اکسا که کمانی دزیوا وا دیارا دزر که زور عذاب و تو بتوانی سجه چی واله ایوا بدزه دزر که کره که ناوی سباستیانا وا دیارا او کره زور عذاری داون بویده تا نوی بیگرن فرمون بیگرن جوه بگرن اتا داره دست من ده کارم هیا تا دیم او با اقلی دانشن باشا او باشترین پنیره لهمو زیان ده حولو بدن خودم باشتر بکن باشا پیره مرده چی زور سیده لجیانم ده دو جل پیاوی او هم ندی توان سیبستیان دزانی پشت آبون ایشو کار نخواردن زر خوشه؟ راست دکه هیوادرم با همیشه لگل یک دیکار بکنی سیبستیان سپاس، اره دنگو بس سگه کتیا لراستی دا دکتورکا گوتی زوری نما بطاوی چاک بیتوا بلام نازانم که چاک دا بیتوا اگر سگکا تا تواوا ایم ایر زی دیالین سی بستیان براستی دارون؟ بله دمیو دیکم بدوز ما ها تو بیرم ای سباستیان اوالو چی زور نخوشم پیا پیاوی کاتیو ناوی من دوزایو لدوای تو بیل دگره زور چاکا استا آماده این لبو رویشتن ادی او پیر مرده چیلی هات بله او مندوزا بله گوتیشی بیل ملچی منه اگر راستیش بکاو هر درو ایدکا چون که اگر بیل پلا ماری دا بی او بی گمان دا بی پیاوی چی بدخو زور نگباد بی زور سپاس با پیرا باشترین تروانین میسه بارد بخلچی لدیان دا سیبستیان اوان برو لای ام دین دای بیلو سباستیان زو خود هم شارنه و دای زو ای بله بیل خیراکا دای بیل دای برو زو خود بشاره و دای باشه وای دیاره ده تانیمه برون آره والا داروین زو سپاس زو سپاس ده که براستی پنیره که زور خوش بو باش اگه داری خود هم بند باشه بابا مندوزا، تماشا و پرچه خوره جوانه بکن بله زور جوانه پیره مرد، او پرچه مانده نه تنمه آه، او سباستیانه نمه ای، مندوزا من دوزه توسته رو سباستیان زو برو نو قصده که برو بابا برو سباستیان پیمه زو سباسی او هل خلطان ندکن باور تبه لسرد ناسه دزانم چه لیده کم برو استن دای کورم برو زو یارمتی سباستیان بدو نیلی بیگرن که کارکت تواو کرد زو بگرلی و مالی باشه بابی خوام بسر چاو دبی فیلو چی چا چا نبکم سیبستیان دی خیره کام مترسا سباستیان اگر بیل من نده پاند دکم اوا خای بیل ببچین ناو کشکا که من دازه او دستنا کشکا که خمد نبه پیشا ندگیم و اولو کان دادم راستم راستم کرانی تیگ نبنه و ایره متر سی دارم آدار گلتما پیده که دازانم چی لیده کم آی بابا من دوزه بیل بخو مرزگر کن او من دالا دیر فیلم لیب که کرونی بیجو دارو کشک کاموی دارو خیر سر لنوی گلتما پیدا که مندوزا کروریا خود با اگر نخواه به دیوارکت دارو خبری هم لسه نخواه هواش با نخیر ببروین رگه که من داخره ها سیبستیان ولا سپاس بێ سەرکەوە. لێرەوە. منۆس، تۆ بەس چاوەڕێکە، بزانە بەم زوانە چۆن بێم دەگرین. پردەکە بەرگی ئەم لۆریە ناگرێ. سی بەستیان بە تەڵاو بوون. دەی با بڕۆین. سباستیان، نابێ قەت لە سەرت بچێ، بەس بە خۆم دەزانم چم لێ دەکەم. ئەو هاتینەوە. ئێوە سەلامەتن. پێم بڵێن. بەڵێ، لۆریەکەش لەسەر پردەکەی ناو کۆشکەکە کەوتە خوارەوە. زۆر جوانە. بەڵام با پیرە، ئەوان هەر سوورن منو بێر دەستگیر بکەن. نیگەرە مەبە، ئەمن لە گەڵەنگۆم و دەتان پارێزم. سی بەستیان مەترسە، ئەم کارە بۆ با پیرم لێگەڕێ، بۆ خۆی دەزانێت چ دەکا. فەرموو بیخۆرە. ئای خوایە گیان، چەم ماندووم. پێم پیشان دەدەم کاتێکە تووڕە دەبم چۆن دۆدۆشاو تێکەڵ دەکەم. دەی وەرە منۆس. باشە، ئەوە هاتم. ئەو دەرکەی بکەنەوە. دەگەڵن گۆمە ئەو دەرکەی بکەنەوە. دەزانم بێل و سباستیان دەوێن. دەی بکەنەوە. دەی پیرەمێرد، ئەو دەرکەی بکەوە. دەی بکەنەوە. ئێوە بڕۆنە سەرەوە، ئەمە دەست بە پلانەکە دەکەم. ئێستاش فەرموو لەگەڵ بەشی یەکەمی پلانەکە. بەڵێ بەڵێ. کورە زوو دەرکەکەی بکەنەوە. بیرۆکەیەکی باشە. ئاگرەکەم دێ کورە. گوێ بگرن، هەتا دوو دەقیقە چاوەڕێ دەکەم. ئەگەر دەرکەکە نەکەنەوە، ئەوە ئاگر لە خانووەکەتان بەردەدەم. تێگەیشتن؟ ئەجە باشە مەندۆزە لۆ، هەر ئێستا ئەو کارە ناکەی. دەمەوێ بە ئاسودەی بێماندیبوون بێل بگرم گەمژە. ئێ ڕاست دەکەی. گوێتان لێ بوو، تەنها دوو دەقە. بادانیشیم چاوەڕەکەی. پێم بڵێ ئەوە خەریکی چین؟ با پیرە گیان، تۆ سەلامەتی؟ نیگەران مەبە، نایڵم ئازارت بدەن و سەگەکەشت لێ بستێنن. ئاخر چۆن؟ ئەمە ئیشی منە کوڕی خۆم. دەی هەستە منۆس. هەی، دوو دەقەکە تەواو بوو، دەرکەکەی بکەنەوە، گەر ناگرتان تێبەر دەدەم. وەبزانم کەلچی نییە. ناتوانم سیری چاوەڕێ بکەم نەخێر. ئەوە بۆ فانووسەکەت فرێدا؟ دەتوانم زۆر بە ئاسانی ئاگریان تێبەردەم، بەڵام وا باشترە دەرکەکەی بشێنین. دەی منۆس پاڵەوان بابت بینم. بمری باشترە. تەواو، دەی خۆتان بشارنەوە. بەڵێ بەڵێ. با پێکەوە هەوڵ بدەین منۆس. ئەی نمزانی اولا پیش در کن بلو سباسیان لچوین دلین چی کاکا؟ پیر مردی باگنی بخوا من لیده گرین منوس بالقات السلوه بقرين بيلي مردو قادر مداغر اخواري سلوه هيتي لانيه دالي مو قادر مداغر اخواري تيقى ايشتن باشا باش تورا مرنين داي منوس بابسين السلوه ايه اما هوا تماشاكنا ما هو كليد قرين من دوزا امن دلنيا ما مخوياتي لينا قري بالوضي هاي بيمشك زو هاري استودا قرين تي بمبله چی لیاد؟ باب چین بزانین، دی دی من دالکان، ورن خوار زو، دی تواو لیر دور کوت نوا هر لدو او کل که ده گرن با پیرا تو زو زیره چی با پیرا وات یه گیشتن کل چی بیلا وقتا چی زور چاکت چه با پیرا دکتون خیز سگه که توی نو تو سگه که منی نو تو ایلو کورا چند سیر خوایا جیان ها سگه که من چاک بوتوا دکتور بطاواتی چاک بوتوا بله بله بطاواتی چاک بوتوا منوس اما سگ نیه دواره بله سگ دواره لوانه بیل هر لو ماله بی امن دلنیام او هیچو پوچانه دیسا فیلیا نکردین وایا سباستیان او هاتین خواد بگرا بله باب روین دی باب روین هی پیرامیر پیرامیر تو زور فیل بازی بله بیراو سگرام دزو روستن سوید بزار من مکه اخر او سگر برنی های بمشک ام سگه نایی لکیه پیم بلین مسئله چیه من دوزه و بیل نیه باله ام سگه بیل نیه انگو زور جیلن ها بیل چه پیم بلین هیچ سجگ لماله که من نیه با ناوی بیل دهی دکتور پیم بلین ام سگه ناوی چیه و ایچیه یه ام سگا ناوی لکیو یی با پیرو هوانا دی پیمبلن ایو چه نوستان دوی ها نا نا نا نا نخیر ازار سپاس پیرامید ازار سپاس زار سیره امن دلنیام او سگه دیتم بیل بو باشا چی لیهات باشا من دوزه حتا کنج او پیره نوره پالدن نخیر قد چوگ دانه دم دبی هر بی دوزمو اگر سری منوزشم لسر دانه بی کرای غام لطرون بیل کمم بخوچ اترو بیدنگ بای کل پوچ ملاکی، اما بیلو، امش سیبستیانا او کاتی تو لیره نبوی، اوانا هاو کاریانده کردم بو بودا پوچی، او توش لیره؟ ام دو سگه زور بیگ دسن سگه چیزی کلو اقلا زور سپاس با بروین مرکان چاوری منن ایجی کلن ها بیرا، بیلو سیبستیان لچوین روشتن روشتن؟ کنم، با اتنوی لکی ایستا تو دتوانی بچا چی آنگا داری مرکان بی لبرا و سیبستیان بردیاری دا چی؟ راوستا، هوان هوان، سیبستیان زور با پروش با دوزینوی دای چی؟ لبرا و نتوانی با همیشه لیره بی دای تگیشتی؟ سباستیان گوتی دزانم و زور غم بارده بی بلام نچارم بروم تیگه ایشتی کوری شیرینم سباستیان خواهد لگل! خواهد لگل! بنیازی دیدار خواهد لگل! خواهد لگل!